tragedii cień, zranionej duszy, nadziei brak. Od stóp do głowy nie doli krak. Na dupie stare potki mam, a w duszy